ما آتش عشقیم که در موم رسیدیم، چون شمع به پروانه مظلوم رسیدیم. یک حمله مردانه مستانه بکردیم تا علم بدادیم و به معلوم رسیدیم. در منزل اول به دو فرسنگی هستی، در قافله عمت مرحوم رسیدیم. آن مه که نه بالاست نه پست است بتابید، آنجا که نه محمود و نه مذموم رسیدی. حضرت آن لعل که در کون نگنجد، بر کوری هر سنگ دل شوم رسیدی. با آیت کرسی به سوی عرش پریدی تا حی بدیدیم و به قیوم رسیدی. امروز از آن باغ چه با برگ و نوایی، تا زن نبری خواجه که محروم رسیدی. ویرانه به بومان بگذاریم چو بازان، ما بوم نیم، ما بوم نیم، از چه در این بوم رسیدی؟ ما بوم نیم، از چه در این بوم رسیدی؟